سورت زلزال او مخکې د سورت محمد نه نازل شوه دی. د دې ځای نوالي تر سورت تحریم پورې سورت تحریم پورې په دې لسو سورتونو کې بیان د جهاد او د انفاق کې مساله تام شوه پورا شوه. اوس چې کمدنو د هغې دپاره جهاد او انفاق سورت حدید د لسو سورتونو مبدا ده نو په دې کې انفاق او جهاد دواړه راوړي انفاق او جهاد دواړه راوړي او سورت تحریمی خاتمه ده نو په هغې کې جهاد او انفاق دواړه راوړي. نور په مینځ کې د سورت حدید نه وروسته یو سورت کې وسبحا نوي او بل کې بوي چې کوم ځای پورې سبحا دی د پای کې مسله د جهاد ده او چې څنګه مضمون د سبحا نه یسبحو شي نو مضمون به بدل شي انفاق شي. سورت صف کې سبحا دی او چوخ ورپسې په جمعه کې یسبحو دی نو مضمون بدل شو د انفاق د انفاق شو. د سورت صف پورې سورتونو کې جهاد دی او د جمعینا تر طلاق پوری سورتونو کې چې کم دنو انفاق دی انفاق دی. تنظیم به سر سورتونو کې ذکر کیږي ځکه جهاد او انفاق له تنظیم پکار وي. مخکې سورت کې سبح باسم ربک العظیم هو زلده دلائل عقلیه. مخکې سورتونو کې وي برکتونه الله ورکوي اوس وی مال د الله لپاره ولګاو چې برکتونه درکړي چې برکتونه درکړي. داود سورت ترغیب الانفاق والقتال انفاق ته ترغیب او قتال ده. سورت دوه حصې دي اوله حصہ 25 آیاتونه دي 25 25 آیاتونه دي پدې کې ترغیب الانفاق بالوجوه الخمسه انفاق ته ترغیب په 25 طریقو باندې. شپږو آیاتونو کې مسله د توحید ذکر کړي چې د کومې لپاره جهاد کیږي او انفاق کیږي. بیا 15 وجوهات ذکر کړي 15 وجوهات ترغیب الانفاق وم آیات کی په 12 نمبر آیات کی 12 په 12 آیات کی 11 او په آیات نمبر 17 ول 20 شلم کی او په 22 نمبر آیات دویم حصہ کی مسئلہ دے جہاد ذکر کی امتیازات کی الوجوه الخمسہ ورہبانیت ان تدعوها تو تقدیر دے لکلو فائدے. اول مسئلہ دے توحید ذکر کی فشپگو آیاتونو کی پاغی دلائل اقلیہ پاکی وی اللہ تعالی لرا آغج پاسمانو کی دزما کی آغا اللہ تعالی رزور اور دے حکمت والا صرف او صرف بادشاہ علاقه بادشاہی دا اسمان و دزمکی جو ہی و یمید جو نکول امڑا کول کئی حواغ اللہ رے پار زبان قدرت والا هو الاول والآخر حواغ اللہ رے الاول والآخر. حدیثو کی یو حدیث کی ددی معنی راغلی دا انت الاول لیسا قبل کشیون تاولی تانمخ کسنشتا والآخر لیسا بعدک شیون ستانه دی کم دنو رستو سنشتا وظایر تا اللہ دی کم دنو غالبی تا اللہ دی کم دنو غالبی لیسا فوقک شیون ستا دی پاس سکنشتا والباطن انت الباطن لیسا دونک شیون ستانه پرس شیون. دا حدیث کې دا معنی راغلی ده نور معنی معلمانو بیا کړی دی. هو الاول تعالی تا ارتنا مخکی هیس نو تاوی والاخر هیس نشتا نو اس بنوی تبایی وزایر خکارا پیدبار ده دلیلونو والباطن پت پیدبار ده ذات باندی پت پیدبار ده ذات باندی وزایر دا ارتنا خکاری بالحجج والدلائل حجاب ایسی کی صورت آج تک دیکھی نہیں وی بے حجابی ایسی کی ہر جلوہ سے آشکار بے حجابی ایسی کی ہر جلوہ سے آشکار تا اللہ بے پردگی دم ردہ شدار سنخکار دے او اس پہ گنگوٹ ایسی کی صورت آج تک دیکھی نہیں با اللہ پرددہ سے پرتا دا شدار تو اللہ ترو سے چالی دلیں وزائر والباطن اول توفیق ورکون کے ام اللہ دے آخر نو قبل ان کے ام اللہ دے شورون دا چانے کی گی دا اللہ نا او بیا دے کندن واپس کی گیم چاہتا اللہ تعالیٰ تا نغموں کی ابتدا تھی کبھی میرے نام سے عشقوں کی انتہا ہو مجھے یاد کیجئے هو الاول والآخر والظاہر والباطن آغا اللہ تعالیٰ دے اول اور رسنے او غالب زورا والظاہر خکارا و پٹ آغا اللہ دے پار زبان پویا ذات آغا دے آغا ذات چی پیدا کرے اسمان نوزمکا خوشبگو وقتنو کے او بشپاگو دورونو کې بیا برابر دے پارش باندی پیوی کی پاگ باندی چنا نوزی دیزمکی تا او آغا چه روزی دیزمکی نا او آغا چه نازلی کی نا کجی کی دا اسمان نا او آغا چه خیجی بودی اسمان کی او آغا اللہ تاو سرده چه چرتم تاسوی وو ما کم این ما کنتم چه چرت اللہ دا سرده او دو کی تیچوی دا چرک دا سده که علال کا پیچی آغا دا کی کس بے استادی تاماتے چدا زے کلال کا چاغد سکمی زو چ چر تلاڑ مل تبا اللہ دالوی تصور دے کنا و هو معکم اینما کنتم عالمان مراقبہ د معیت دلی د پاره یادی بیا زنے عالمان دا موی چدا ب دوم رڈی رزی اتا اینا کی بیا تا تا مباحات کول گرانشی مباحات کول د ترشی گرانشی و هو معکم دوم ربیو کی استاد گناہونو نچے کمدنو بچ کی او تا پنے کو باندے باعث شی او پنے کو کے در تخون پیدا شی وو ماکم این ماکنتم او آغا اللہ رتا سورا چچرتو میتاسو اتصال بے تکیو بے قیاد حس رب ناس رابا جانو ناس اللہ دا ہر چاہ سرد بے کیفیتا وی محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی با دشپیگر زیدو او خالات بے معلوم اول جامع به بدل کړی حالات به معلومه ول یوزلی جامع بدل کړی دي ادا سروان دي د غلو جامع غشتي دي یو ځنګل په لټل دي ان تغله ناس دي او مشوره کوي مشوره کوي دورته وي ویلک استاو صغره دي دورته تاسو سرکار نشته ځخ خپل کار کو تقاضې راغله تر سره غلي دا هغه ته تاسو څه حساب کتاب دي زدا څه غل غون تکې ما مای کته ته ملګری مې لوشي هغه وته زه ته کینه مشوره کوم نو ویمنګ خغلیو خغلیو منګا کوم خپل ټیم کې هر څوک نه داخلو زمنګا ټیم کې نه داخلي دوس دي شرطري شرطونه دي چې سوره فائنلې ګټلې یل به موږ سره سکی داخلي دا د خغلیو خپل چې کمندنو دا غیله برتي کول خپل کاری دې په اړزان له مستقیل ټیمونه دا په دې باندې خدای موږ نه پوهیږي ولګه دا مستقل کار دی دا اغله ځان سره سوکغ لیزګه بیا د دې لپاره کیس چلولی او لوی مسلې روغی کولی کیسه کولی داغي بیا ذمہواری غسلی دا د غلو خپل ټیمي هداي اومه من خپل ټیم کې چې داخلو داغه من سره شرطونه دي هغه ته تاسو شرطونه وایي به من کې یو سړی کې یو کمالی کنه څه کمال داغي د وجه نه من داخلو کمال لوئی آغا و اتوی تاسو اول خپل خپل کمالات ہوئی کنا بیا بس دو خپل کمال تکم شما تا پتاو لگی تا سن کمالی دوئی یو ورطوی بیزنی ما بیچی مین سین دیوالی کنا پلستر بلکل رضا پی دا سی خیزم لکا سمسارا پی دا سی بخیزم بل تاوی ستا سا کمال لے هغه ورته وی زنی ما وی چې کلا سپه غپو کی کنه نو ما ته پته لګی چې دا سپه څه وای زه د سپه په غپا پویږم زه خپل لګ نه دی پیپل ته ته هغه ورته زما دا کمال نه چې زه بوی سارا کاګم نو ما ته پته لګی چې خزانه کم ځای پره سره ما ته دا پته لګی ابل ته وی ته ویزه چې په تور تپاکه کې تور تیار کې سکوینم یو ځل زمانه غلطی کی نه پښو سترګي مې نه غلطی کی نه په واستقبل کمال وایا هغه ته زما خدا کمال لې چې یو سره د پانسای تخت تختلې وی کنه پانسی ګاډ تا او چې زه ګیره داسې کوم نو را کوزیږي چې زه ګیره وړ کوم نو هغه وسې کیږي هغه وی د کمال سره کوتای داخل شو خما شورا کو چرته زو وایزو د بادشاہ په کور باندې ورزو نن د بادشاہ د خزانه وو بيزي چيزو لاړ بادشاہ کو محلو او غټه دیوالو هغه الک ته وی ورخی جا هغه داسې وخت لکه سمساره دی لګوزوي بار وخت دی په سیر اثر ارتاو کړی او برابرې کا کارو سړی واړو چې څنګه واړو لګلړ لا په لسپې وو سپی غپو کو چې سپی غپو کو آی ورته آشنا څه وای به دې وای چې مالک کو تاسو سره دی مالک کو تاسو سره دی پیته درو وای هغه ته وی تاسو وای موږ سره باچا سکی درو وای پیته درو وای خپل ته وی آشنا سارا کاګه چې هغه سارا کاګه بالکل قزلل شکم ځای خزانه و خزانه و خزانه بلوت کړه رالل ځنګل کې تقسیم کړه بادشاہ چې سار غوبل شو د بادشاہ خزانه لوټ کړې شوې ده او دا چې کمونو جیو پټم چلیږي او دا غوبل لې بارونو کیمرال خلک هم ګرځي گشتونم شروع شولې غوبل شروع غوبل شروع دي چې کله چې کمونو بادشاہ وي په دې ځنګل کې د پلان کې طرف تلاړ شي او هغه ځای به کسان یې غراولې بادشاہ ته خدای معلومو هغه ته ځای معلومو کسان لړل څورتا لاړه چاپولو ګولا کسان راوچت کسان اوچت که سار بادشاہ ته پیش شو بادشاہ ته چې پیش شو څنګه هغه یو بل لدا سکړو چې څه چلې وي دا خو هغه بیگانه دی هغه ته نه مړ دی قسم دې دا بیگانه دی بيدا موږ سره و هغه دې کنه خسپی ورغتیا وی دی دا هغه دی او ته خو دې خدای به خیر بادشاہ وی دې ډاکی کی او د ملک امن خرابوي او د ډاکو سزا قتل لې ايو قتلو ډاکو سزا سره قتل لې لہذا دې شکر شي دې دې شکر شي څنګه فیصله خلاص شو دې یو دې بادشاہ لا आवाज ورکو دې بادشاہ خپل کرتا بو خیا کنه خپل کمال څخه او خیا بادشاہ وی دې دې زما خزانه والي د ملکی نه د والي زما ذاتی والي دا او ما دې تکړه معاف کړی به ما دې کمنو دې معاف کړی شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی تفصیل مثنوی کې د دې واقعې نرسو ذکر کړي وی هر یو ګناګار چې ګنا کوي په دې د بادشاہ خزانه لوټي او بادشاہ وتره دی کوونه شوی هر ګناګار هغه چې ګنا کوي د بادشاہ خزانه لوټي او بادشاہ پر سره دی هو ما کوم اينما اغه ور سره دی سپه شیطان هم وته وی چې بادشاہ خورا سره دی بادشاہ را سره دی اغه ته کمنو ور سره دی دوی مغی ذکر کړی دی وی ډیر کمالاتی دخل کو ډیر کمالاتی جیازونه والو زی جیازونه موبایل جوړی کی خبرې کم کم ځای ته ورسی په بوی باندې پوه شي وی دار چا کمالاتی خودی کی چا کمال پکار را نه گئی د چا کمال په کار راغې چې چا په تیاره کې بادشاہ پیژندلې چې چا په تیاره کې څه پیژندلې بادشاہ پیژندلې چې چا په تیاره کې د الله سره راز با جوړ شو او کامیاب غږې هو ما کوم اينما كنتم والله بما تعملون بصير الله په عمل تاسو ویل دن کې صرف داغه د بادشاہي د اسمانونو د زمکه دای په دویم د الله ورو ان ته بادشاہي د دنیا وا نو یوهي و یمیت ورپسې دلتا بادشاہی دا آخرت تا وایل الله ترجو الامور دی ورپسې وایل الله ترجو الامور هغه الله تا واپس کړی شو ټول ماملې نن باز زمانیات نن باز شپه پورس کې او نن باز ورس پښپا کې هغه الله له په پرازې شنو باندې ایمان راولې په الله اوله وجه مال دا د دې توحید لپاره مالو لګوي انفقو دا توحید هم چې ومانه د دې لپاره مالو لګوي زکه دا مال تاسو نه وي دې مال کې تاسو نائبان یې دې کې تاسو څوکیداران یې دا خو دې دا الله تاسو له درکړه دې تاسو نائبان یې دا مال دا الله لپاره لګوي دا الله لپاره څه کوي ولګوي تاسو ته وایي چې وی لګوي نو وی لګو کنه زکه دا خوستانه دی د چا دی دا الله دی دا الله په حکم لګو آمینو بالله ایمان راوړي په الله او پیغمبر یې او لګوي دا غنه چې ګزولې تاسو مستخلفینا جانشین او رسول حضور کې بده کې فالذین ما کسان چې ایمان راوړل تاسو نه او مال یو لګو نو دې له مزدوري لویا فمالکم زورنا او ترغی تشوی تاسو لرا چې ایمان راوړي په الله ورسول یدوکم او پیغمبر اغه ته کوم مالکم لا تؤمنون بالله ولا تنفقون شدا وسره شنو برابر بشي ولا تنفقون مالون له لګوي او رسول الله سلام راغواړي تاسو لره چې ایمان راوړي په خپل رب او خرچو کوي فقد اخذ میثاقکم او یقینا اغه څه وعده تاسو نه په منلو د قانون د الله باندې او په بالعقود هر کوم مؤمنین که تاسو یقین کوونکی هو الذي ينزلو الله له هغه ذات دا بل ترغیب ذکر کړي دا سمې اوربان بادشاہ شتا دې کندنو د تیارو د بخلنا د سخاوت رڼا ته وباسي د تیارو د شومتیانا او د بخلنا له وباسي هغه خو دې هغه ذات شو را لګي په بنده خپل باندې حکم واځه دې د پاره چوبالتا سره د تیارو نه ال نور رڼا ته زګل انفاق یو نور دی او یقینا الله پتا سو د خامخا درس کوونکی مهربان دې ماواجه زز صحیح وزا چې توای مال زما دی روزستا شو او تا پاتې کیږي وا الله تا چې الله ته پاتې کیږي نو مخ کنه الله خوا ته څه کړه ولې مخ کنه ولې کنه فمالکم سشوی تاسو لرا الله تنفقو چې لګوي تاسو بلار دا الله کې او صرف الله تا پاتې کیږي د اسمانو زمکه ځنه سړې هغه انتظار کوي یو ملګری تحریک شروع کی مختصر یا یو مدرسه شروع کی مختصر تو خلق و سر تعاون نکی وی منوری که چه کامیابی گیو کو نه کامیابی گی کامیابی گیو که نه کامیابی گی تو ده سر خلق تعاون نکی حالانکه پا دغا وقت کرده تعاون دیر سخت ده ضرورت ده بیا چه کل آغا مدرسه خفی جوڑی کی دایون جوڑ کی خورشی تو بیا ده خلق و جوڑون ورطا پا خلا مایل شی نو خلق پیسی سکی راولی خلق پیسی راوڑی پپل بیا خلق راوڑی ها مشهور شی او بیا خلق تا فائدہ معلوم شی تو دی وقت که او سی کنون آگه خپل سانگی اکڑی و خورش خور شو اگه تاریک سو شو خور شو لٹک تا دا خرچی ثوابو سمده خوچی آگه سخت ٹیم که کم ثوابو نو آگه وقت که پینزور و پوچ سمرکار کهو نو اس وقت که پینزل آکا آگه کار پینزل آکا آگه کار نکی راغ ابتدائی وقت کې تحریک دی ابتدائی دور کې د خرچي ثواب ډیر دی د دینه کې رسو وخت کې د کمنو سو کې خرچه دلته څخه ذکر کړی د فتح کې د فتح نه مخ کې او رسو دواړه برابر نه دي چې د فتح نه مخ کې قتال کړو او چې د فتح نه رسو سکو قتال کو نو دواړه برابر نه دي عالمان ذکر کوي حکم الایت باقن غابر الدهر د دې آیات حکم باقی پاتې دی تر اخر وخت پورې او ما تشریح عام وکړه ندی برابر تاسو نه اوسو شامل لګي د کامیابې د فاتنې مخکي او جنگو کې داری د غټي درجه والا دا د لایستوي مطلب دی یعنی دا مطلب نه دی چې د فتح نه رستو کینو ثواب نشته نه ثواب نشته خو درجه صدا کم ده داری د غټي درجه والا دا کسانو چې لګي من بعد فز دین او قاتلو او جنگ کوي او هر یو سره واده کړی دا الله د جنت یعنی ثواب ته ټول دی او الله په عمل تاسو خبردار دی من ذا الذی یقرض الله درې ما وجه زه توای مال زما دی او نه پاتې کیږي رانه زه الله له قرض ور الله له سوال فرض واجب الاداوی الله به دل درکئی تی غختیم شی سوکتیا که چور کی الله له قرض خستا ډبل وکي الله تعالی را اور وکي در راجر لوی بشارت هغه چې ویني ایماندار سړی او زنانا یا سانورهم منډي به وای نور دلی هغه انفاق په مخ کې رواني وای نه دی وای به معنی خيو غ سره تا به او مخ کې اور ګس اخی طرف تا بشرا کوم لهم خوشالي تاسو نن باغونه چې وی بلان داغه نسیندونه همیشه په دې کې دا کامیابی لویا یوم یقول المنافقون هاغره چې وای منافقان سړی او زنانا ها کسانو ته چې ایمان راوړل دي وګورئ مونږ ته هغه منافقان یادي چې هغه د انقلابی کار د مهنت لپاره خرج کړي نه دي نو دوی سره به نورو نه نور به نه بل ځینا کسانو ته چې ایمان راوړل دي وګورئ مونږ ته نڅ بسم نورکم چې مونږ حاصل ګذرنا تاسو نه مونږ هر بجلی لاړو یا ته ختم شو او به ویل شیر جی وراکم لار شی وراکم دنیا حال تو ورشه دا بیٹریال تا چارج کیجی دل دل چارج کیجی حال تا می سو نورا مطالب کئی نور دی انفاق حال تا دا مال خرچ کئی دو او دا رناغانی حاصل دلی او باوحل شید دی ترمیان دیو دیوال او باوحل شید دی ترمیان دیو دیوال لہو باب چداغی با یو وری باسی نو فی راما دن نا طرف دی دیوال نا آخوا پا باغی کی رحمتی و ظاهر او را دی خوا طرف تا ظاهر طرف دی دیوال من قبلی مخی طرفنا العذاب عذاب بوی امام تیمیر ای مولای جیل تا بوتو دو چه کلی دی جیل دروازه اولی دلا حنوی ویل فی فضر باب بینام بسور اللہ باب باسی نو فی رحمه و ظاهر من قبلی العذاب وی زما دشمنان پا ماستکی وی حفظی خلوتون وی شما جیل تا کی دا زما خلوت تی زبا الہ اللہ سر یواز شم بار خدا سبکونا درسونا بیانونا مناظری تک چکا دی اڑو اللہ تا اوزگار نشما وی جزان لبا شم نلک با اللہ سر لگ راز بازکم حفظی خلوتون بازنو فی الرحمہ وظاہرو من قبل العذاب او ظاہر طرف تدی من قبل العذاب اب عذابی یونادونم حواز بو کدا منافقان مومنانو تا ولی وی منتا سرنوز مکشنا خدکار دا چاو حالم ناکم ماکم اینو مونگتا افسرا اغیب و تیولینا ولیکنکم فتن تو منفسکم و تاسو بگن که چه اولی خپل زانونا فتنه که و گن که چه اولی خپل زانونا او تاسو انتظار که و چه اوخ بگم اڈرس ملی وارتاب تمو شک که و تاسو فغرد کم علمانیو او دو ککڑوی تاسو لرمانونو تردیش رال فیصل دا اللہ او دو ککڑوی تاسو دا اللہ نا دو کباس شیطان او بشی خراب کڑیوی فالی او منونن نال وشی اغسل استاسو نجرمانا او دی قتل نن که انفاق کهنو کبلیگی فاوان اغسل استاسو نجرمانا او ندا کسانو چی کفر کرده حوزه استاسو ده ور هی مولاکم داد لایق تاسو لام هی مولاکم تا ور چکمن تاسو لایق ته او بز زید ورطلو ده حلم یعنی للذین آمنو زورن او ترغیب مومنانو تا چین مومنانو دا اللہ دا احکامات قبول که او گرد داسه یا بارمان کوي لکه د منافقنو حالم یعنی للذین دیر زور اور یاد ته ولکه دا چې یو سړی په دی عربی هم پوئیږي او بل چې کمنو لوګ غونته کې دا الله رب العزت قدرت او معرفت دا ور سره ډیری او حاضری وته او استهزاری او بیا د محبت او د جلال استهزاری دا سوق دا خبره کوي الله سوق کوي او چاته کوي علم یعنی للذین تو غرغشتو این دوانو تا نکی دم رسل سکانو تا جلال آباد این دوانو تلو چا تا کنی اوی و تصور فی علم یعنی للذین فی علم یعنی که کمزور دی پیدا میکڑی لوی میکڑی پای میدر کرل چودی میدر کری خملی میدر کری پلار میدر کرو مور میدر کرو خور میدر کرو رور میدر کرو اغیق و محبت لوی کری لوی کری لوی کری دی لرک للاشونو تا سترگو تا خوراک تا جامو تا فیزار تا فبی یا لرد کما مقذبان نور تا سترگمائی تا برا کتا دی ارس تا او گورا دی ارس تا او گورا تو علم یعنی للذین قسم لا پا مومن وقت ندر آغلی چه قرآن تیزل نرم شد قسم قسم دیکی دوم را زور دی دیکی علم یعنی للذین ولی نشتی لاس زور وقت لانه را آغلی چه دی چاز را حاضرو راغبی آل آن وی دقا دراغ دقا دراغ عبد الله ابن مبارک ستار راغستره رباب غږی تاسو تاسو تاسو تاسو رباب نه غږی د رباب استاد سویس پړد برابر کو تارونه برابر کړل رباب نه غږی دیول داس کړل شدت کړل د رباب نه आवाज راغی وی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وی الان وی راغی ارتاوی کو عبد الله ابن مبارک سی عبد الله ابن مبارک د چا زړه بهداري هغه وی الان راغی راغی بل سړی دی غلاله تللی دی غلاله تللی دی چې کور ته وړېده کته یو قتل یو جینۍ ناسته ده قرآن یې ځان ته کولاو کړی دی او د سپوږمۍ په رڼا تلاوت کړي او دا آیات وایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله غل به دیوال وایي الان راغی وخو وخت راغی د دیوال نه کوش شو او لاړ او زبرګ د زمانې برګ د زمانې شو دا خو د ویښولو آیات دی د شڼولو آیات دی لکه سړی چې د ګریوان نه ونیوي او شڼ ولور اوس هم لا وخت رانغې کبله به راځي چې مړ شي بیا به ټایم راځي الم یأن للذین آیا وخت نه دی راغلی هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی ان تخشع قلوبهم لذکر الله چې ویرېږي زړونه دی د ولې د یاد د الله نه چې الله یادېږي او د ته زړه ویرېږي فما نزل او هغه قرآن ته یې زړه نرم شي ترا نه کله د الله د حق نه ولا یکونو بل مؤمنان ته وایي لا وخت نه دی راغلی چې نه دی کېږي دی په شان د هغه کسانو چې ورکړی شوی دی د کتاب من قبلو چې مخکې دی نه د یهودیانو په شان دی نه کېږي و پسه کې فطوال علیهم الامد اوږده شوه په دی باندې غیر حاضري اوږده شو په دی باندې موده یعنی د آسماني کتاب ته غیر حاضري اوږده کړه نو زړونه یې سخت زړه ته چې اوبه ناشئ نو سختېږي نو قرآن چې نه وي نو زړه سختېږي ستاسو زړونه دی او زیاته دی نه فرمانه پوه شئ چې یقینا الله ژوندی کوي ځمکه په دو چوالي نه دا زموږ د زړه مړه ځمکه الله په قرآن را بېنظاري او په قرآن را ژوندی کوي یقینا بینا لکم الآیات بیانون تاسو دلیلونه او نښې د دې لپاره چې هوښیار شئ بشارت یقینا خیرات کوونکي سړي او زنانه او هغه کسان چې ورکړو کې الله له ورکړه ښایستا ورکې الله را کرت ښایستا نو ډبل وکړی شي دی لاره او دې لاره اجر عزتمند هغه کسان چې ایمان راوړ په الله باندې او په پیغمبرانو داغه اولئک هم صدیقون دا خلک رښتینی دي او شهیدان صدیقیت او شهادت دا خو یو خاص مرتبه ده چې د ایمان نه وروسته ملاویږي نو دلته وایي هر مؤمن صدیق او شهید شو چې چا هم ایمان په الله په پیغمبرانو راوړو نو اولئک هم صدیقون وشوه جواب دلته مراد هغه خاصه مرتبه نه ده بلکې دلته صدیق او شهدا لغوي مراد دي دا د رښتینی او گواہی کوونکی نو هر مؤمن رښتینی دی او گواہی کوونکی دی دویم دلته د هم نه مراد معیت دی دی وی صدیقین او د شهدا او سره معیت نه مراد دی لکه سورۃ النساء او 69 نمبر آیات کې لا ان دربم بنی درب دی دایلو مزدوری دی او رانا دی هاګه سان چیرکار کړه دروځنه وکړل آیاتونه زما دار دوزخیان اعلمو سلورم وجا ولا غواد اعمال د دنیا مال او دولت لا اله الا دی صرف یو لږ وخت دی د دې هیڅ فائدہ نشته د دې فائدہ دادا چې په دې ځان لا اخرت وګړو که دنیا په دنیا خرج وا او دنیا په دنیا ولګیدا بس دنیا نه دنیا ختم هیڅ فائدہ نشو دوکا شو او که آخرت دی پی اوگاتو نو مغفرتون ورزوان که پا دی دنیا آخرت اوگاتو خوشی چه یقیناً جو اللان لو بی دیو مشغول تیاد او خواهیس او لوی کول و تفاقرون او لوی کول پیوبل ترخبل می انداو تکاثرون او زد کول او دیرول تمالون او دو لازونو چه یوبل سر زدو نکی خماس علی غیسن پشان جگم دنو دو باران چه زر حریانی کافر لرا نبا هریانی زمیدار لرا زرغونه دا آغو بیا جه کمدنو پوخ شینوی نی با دیل را زیار بیا ببینی دیل را ریزا ریزا ریش رو چی ختم او پا آخرت که عذاب سخت او بخنه در طرف دا اللہ نا ورزوان او که دنیا دنیا لوانو عذاب سخت او که دنیا آخرت لوانو مغفرتون من اللہ ورزوان او رضا منتیا او ندادا جد معمولی مگر سامان دو که کولو ترغیب الالآخرت لوان دیواله کې مخ کې شي بخنه دار طرف درستا سنا انفاقو کې چې الله معاف کی او بخنه دار چپلن او جنات تا چپلن والے راغي پر بشاند پلن والے د اسمانه زما کړي تیار کړ شه دا کسان را چې ایمان لري په الله او پیغمبري او خرج کړي دار دې صورت ایمانو دا فضل الله دې ورکه درا چا شهرا دې کی او الله دې خاوند فضل وي پینځم اواجا دا د په وسوسې کې یاره جی مصیبت را شي کله تاناو تحصیل شي او سړی سره د کمونو دو روپۍ هم نیوي دا ما مصیبت لایق دی چې سړی سره د بیماری را شي یا سشرا شي دا یو لاک دو روپۍ کور کې تیارې پرتی شي هیڅ پته نه لګي انسان دی جواب کوم مصیبت چې راغلی وي او راځي نو هغه یې لیکلی دی نو د هغې دفه هم لیکلی ده که نه تیسله دفه کول کوي هغې دفه هم الله څه کړې ده لیکلی ده او ستا لیکل ستا مال جمع کول هغه د کمدنو د هغه نه شي واپس کولی مصیبتونه واپس کولی نشي ما صاحب مصیبت نه رسېږي هسې یو مصیبت په زما کې او نه په آسمان نه فلافي انفسکم او نه به نفسونو ستاسو کې الا فی کتاب من قبل ان نبرا مگر دا دی په لیک کې مخکې دنا چې ښکار کم دی لره او پیدا کم دی لره ته پیدایش نه مخکې هر څه نه مخکې الله لیکلی دی دا ټول هر څه لیکلی دی دا څه بټوکې دا زکام دا سنګلی دی دا څه دی څنګه ولیکل ان ذلک علی الله یسیر دا ورته نه لیکي دا خو الله لیکي ان ذلک علی الله یقینا داری په الله باندې آسان حکمت دی لیکلو یو کبدی خو حالات در باندې رال نمستی کې بنا زګه دا به چا فضل غړي چې دا خو مال لیکلو او که خفقان در باندې راغې نو امید کې کې بنا زګه ودا مال چا لیکلو نو نه و په سختای کې دا ناراضه کېږي چې دا ارث پری دی غمجن کې کې بنا په دا مال الله لیکو زما رب زما فیصله او په خوشحالی کې و مستی گی نا نشادی داد سامانی نغم آورد و نقصانی بپیشی حمت ما هرچی بود و بود و بجمانی این ذالک آل اللہ ایسیر لکیلا تاسو علام فاتکم حدید پارا چه تاسو غمونو کئی فاغستو باندی فاتکم چه پوز شویدی ستاسو نام چه سن پایده دا نا پوز شوانو غم مکوا وی بدا مال اللہ لیولی کلی بس فلا تفرو بما تاکم او مسن شي باغ چې در کړي تاسو او الله رب ال عزت مين نه کوي دا هر یو مختال تکبر کوم چې لوی مار سره دزمار سره ها کسان چې شمتیا کوي او خلکو ته وینا کوي شمتیا او سو کوم چې واو نو یقینا الله دې به پر واسطه راځوي دا کار سره نه دوی مې څه د صورت او بدی کې جهاد او انفاق جهاد ذکر کوي دا کاو جهادي تاریخ مکمل راوړي یقینا را لګلې مې پیغمبران بل بینات سره د دلیلونو او د حکمونو نام فانزل نامه او مل کتاب او یقینا او نازل کړم د دې سره قانون د ژوند ول میزان او طول ليقوم الناس بالقسط هدا لپاره ليقوم الناس چودري کی خلق او برابر شي خلق په انصاف باندې برابر شي خلق په انصاف یو اصلاح د قوت نظریه وی فانزل نامه او مل کتاب دویم اصلاح دو قوت عملیه بی والمیزان والمیزان او علت ده انزال لیقوم الناس بالقسط دویم یوی معاملہ باللہ وانزلنا معام الكتاب اول میزان دویم اوی معاملہ ده مخلوق سرا لیقوم الناس بالقسط درمی اصلاح و قوت دافعہ او معاملہ بالغیر وانزلنا الحدید درمی طریقہ یو وظیفوی دو علماء وانزلنا معهم الكتاب والمیزان دا وظیفہ دو علماء دا علماء با بیانو کی قانون با بیان کی دویم وظیفه دا بادشاہانو لیقوم الناس بالقسط بادشاہ بی عملی کی دریم وظیفه دا فوج دا او دا مجاہدینو وانزلنا الحديد فی باس شدید دا وظیفه را دا مجاہدینو او دا پوچ دا وظیفه دا نو احکام چې کمدنو شرط شو او قتال علت دا کامیابی شو دعوت کې د ترقه دا پارا شرط قتال لے دانا چه قتال تا ضرورت نشته او دام نده چه دعوت تا ضرورت نشته دعوت کې د ترقه دا پارا شرط قتال لے دانا چه گینی قتال تا ضرورت نشته او دام هم نوائی چه دعوت بے فائده ده دعوت پل کار ده ده قتال پل کار ده وانزلنا الحدیده او نازل میکو اسپنا پده کی جنگ سر او فائده ده پار ده خلقو او چه خکاره کی اللہ آغا ناران چه مدد کی ده دین ده اللہ او گورا غلبه پتا رزی فجیاد فرسولو او پیغمبران چه سوک مدد کی ده اللہ ده دین او ده پیغمبرانو پششا یقینا اللہ تعالی قوی و عزیز آج اکندنو طاقت والا ده زورور فلکر سلنانو ان و ابراہیم او یقینا دالگل منو علیہ السلام و ابراہیم دام مجاہدین انبیاءو خدا چې کمندونو جهاد بل لسان او دعوت وکنن یقینا را لګل مېونو او ابراهيم او ګرځول مېو په اولاد د دې پیغمبريو کتاب ستنه دین لار موندل کیو او زیاد دینو نه فرمانه ثم کفینا اخیری د انبیاء او عیسی علی السلام شابه ویل چې عیسی علی السلام په دور کې او باغی کې جهاد نو پای زکا هغه چې کمندونو بسومو کې او په خانکاګانو کې ملنګي کوله او ناس وو ملنګي به کوله او ناس وو قران وای دا ملنګي دی راوستي وا ملنګي باغ دین کې نو وا ثم کفینا علی آثارهم بیا مې لگاتار راولېګل په دې پس پیغمبران پر لبسې مې راولېګل علی آثارهم په نو خور دی باندې نور انبیا فکفینا او رسول مې راولېګل عیسی علیه مریم اوار می کدل را انجیل او گرزاولی می پسلو دا کسانو کې چه تابداری کرده وده دا نرمی و مهربانی چه سوک دیستا تابداری سیی ناغی بیا ایمان روڑی لکه جنت جاشی فرابانیتن اتدعوا ما کتبنا علیم اللہ صغار رضوان اللہ فرابانیتن اتدعوا یو دا چه داد کمدنو إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع شي دا بدعت په حقيقي شي معنا دا ورهبانيته او ملنګي او په ګډ کې ناسه ابتدا هوا دا بدعت انوي را استو دی ما نو مقرر کړی په دی باندې ما په بالکل نو مقرر کړی إلا ابتغاء استثناء منقطع إلا ابتغاء رضوان الله مگر ما پی مقرر کرده والا تول در زامن تیاد اللہ پا جهاد کولو ما ور طویلو چسو کئی جهادو کئی فما راو حق کری آیتیا تا جهاد خیالی انسا تو دا ملنگای کارپیرو دا بلا زامن حق خوتا ناستو حق کشی لحظور ورکو پی راتاو شی تینا راتاو شی لخو او پی روخ راگی لخو فما راو حق کری آیتیا جما به کوم مقرره کړو دا غي خیالونه ساتو او ملنګي د ځان نه تکړه دا را باندې ته ملنګي نه راوېستا د مہاراج استسلامون قطعی شي متصل شي بیا بدعت اضافي ورا باندې ته ابتدوا او دا ملنګي ابتدوا دینه وراوست دلارا مانو مقرره کړې و دی باندې ماګر لټ ماګر د پاره د لټولو در زامنتیا د الله ما چې کوم ملنګي مقرره کړی و ماګر احبانیت بل جهاد ما به مقرره کړی و د دنیا پرې خوزل په جهاد د پاره چې دنیا پرې کړی او ست متوجي شي جهاد ته نو دې بدعت اضافي کو دنیا پرې خو د جهاد یو نه کو په کیفیت ولا سکو ما به د دنیا پرې خوذل مقرر کړیو چې دنیا څه کوي رهبانيت نه مراد دنیا پرې خوذل د جهاد لپاره چې د دنیا خواهشات دا چیزونه پرېږدي او څه کوي جهاد کوي همار دې لپاره کړیو ردی ولګېدل نو ګټ کې کوي مونږ ته ویلي چې دنیا کې وقار نه لري نو ګټ کې کې نه سره او جهادي و نه کو نو کیفیت د هغه ربانیت څه کو بد بدای استسلام قتل متصله او بدت اضافي او مانو مقرر کړی په دیوانه پر خودل پرابانیتا او پر خودل د دنیا ملنګي ګټ کې نه استا هیپ تا دوا دیراو استدلرا مانو مقرر کړی د دنیا پر خودل په دیوانه الا ابتغار رضوان الله مگر د پاره دل ټول در ځامن تیا د الله په جهاد کولو پمارا وا نو خیال او نساته دا الله نه مقرر شوی په مناسب خیال ساتلو دا غی باندې ور میکا کسان ورا چې مان راوړو دین اجر دی او زیات دین نه فرمانو اے ایمان والو ترغیب ال قتال تدی امنون مراد په زړو کتابونو ایمان راوړو کیو حال کتاب مومنان ته دعوت دی اے ایمان والو پزړو کتابونو اتقوا الله ورګی د الله نه او ایمان راوړی په دې پیغمبر باندې يهودي لبم دا دعوت ورکړي دا نه چې په خپل ځای دی نو ټیک دی فامنو بر رسولی او ایمان راوړی په پیغمبر د الله باندې درو کتاب سره راځوندی در مهربانه خپل نه او بغیر د تاسو له اورنا نور تب شو نبی تاسو بغیر د هغه سره یا وړی دی لره هم په کتاب سره مافي وو کتاب سره الله تعالی له بخښنه مهربانه لله یعلم ال کتاب لله یعلم ال کتاب الله یقدرنا علی شی من فضل الله یو معنا چې لام معنا کې مراد نه دی لعلم ال کتاب چې معلومه کې د ال کتاب الله یقدرنا علی شی چې د ال کتاب وسنه لري په هیڅ یو څه باندې د فضل د الله نه چې سو پوری د دې پیغمبر اتباع نه کړي چې سو پوری د دې پیغمبر اتباع د دې ایس فضیلت دی لا لیال مال الكتاب دا دعوت دی پیغمبر دی ایمان ورک کنه چې امنو بی رسوله دې لپاره چې پوهې شي د ال کتاب چې دې وسنه لري په هیڅ یو څه د فضل الله نه بغیر د اعتبار دی پیغمبر نه بغیر د اعتبار دی دوی مدادا چې الله یعلم اهل کتاب لا دعوت ورکړې شو دا مضمون د تیری جمله پوری او دې ته ویل شو چې دې مجاهد پیغمبر په ابتدا کې جهاد وکړي کدی مجاهد په پیغمبر جهاد وکړي ځکه چې ګمانو نکیل الله یعلم ال کتاب دا چې پوهې نشي ال کتاب په دې خبره چې بغیر الله یقدرونا علی شی من فضل الله چې وسنه لري د ال کتاب په فضل د الله باندې چې د دې اهل کتابو د دې ایمان نه مخکې دا خیالو چې ګینه مونږه ایست فضیلت حاصلولې نشو نو ما مقتدا پیغمبر څه کو راولې کو مجاهد پیغمبر می راولې کو چې د دې پیغمبر استداو کوي تاسو فضیلت څه کولې شي حاصلولې شي یادرې موضوع پورې متعلق ته اولمکم خبر میکړی تاسو لالا یعلم ال کتاب لیعلم ال کتاب چې پوښی کتابیان الله یقدرون علی شی چې وسنه لري پیس پیس باندې فضل الله نه وان الفضل بيد الله او یقینا فضل په اختیار د الله کې دی ورکه الله تعالی دل راوچا د چې راځي او کی والله ذو الفضل العظیم الله تعالی د خاوند فضل لوی الګلا مرګري یو خبر اوري بهر دغه کې شګه پرته ده او دا بوجه چې جوړلی دی یو ملګری یو بوجه چې جوړي